Tam staram pai, taram pam pam, tam staram pam, taka taka taka taka taka, tam staram pai, taram pam pam. Ai que escuta! Vende que dom. Lași murgule, lași, la fetițe durduli, la cucupărașii rumeni, când o iesi ciodată, treci la mine să te învăța, când o iesi ciodată, hey! De la mine ia ce vrei, brrrr, hăț, hăț, hăț, cam boală la porocăreț, brrrr, n-o lăsa, de lor mamă e foarăța, Lași murgule la pas, că din muiestru nu te las, din muiestru nu te las. Când o-i zici odată, vin la mine să te învăț. Și când o-i zici odată, hei, de la mine ia ce vrei, brrrr, hăț, hăț, hăț, ca moală la părucăreț, brrrr, hoș, așa, că bine joacă mala. E da, e da, rică, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, bine țigănește din noștri. Haide, hai căltuță. Hai, hai, hai. Ia mai tarnă în pahare, hei, hei, să ne înveselim ițel și dăm o zi ca mai tare, ca astă seară e seară mare. Ia mai pun un vinișor, ia nuntă nu-i somnușor, sus paharul fiecare, cum se cade la zi mare. Să jucăm șoperiniță, că doar vom fi moși. Să-mi dea mândra o guriță, măi, și să fim sănătoși. Ia mai pun un vinișor, că e chef, nu-i somn ușor. Sus paharul fiecare, ca să seară-i nuntă mare. Vinișor de drăgășor, hai noroc și noroc.